popełnił wiele błędów. Niespodziewanie tego później żałujesz. Pamiętaj, nikt nie jest doskonały, a być doskonałym to nie sposób. Przekaz do właściwych osób, przekaz godny uwagi. Słuchaj. Sen niewidoczny jak tlen, daleko chęć, prosto ten. Czasem mówię do siebie zmień, co w swoim życiu. Zastanawiam się na wszystkim w ukryciu. Przemawia do mnie głos o sądku jak do Mesjasza Bóg. Pomyśl ile sytuacji mógł zmienić, jakbyś mógł. Drogocenne pustwa, bezmyślność, popełnione głupstwa. Chciałbym cofnąć czas, żeby je naprawić. Zeperować się rozsądkiem, zabić. Chciałbym wyrazić to mocy, kiedy zajdzie potrzeba. Trzeba opanować emocje, choćby porcje. Przemyśleć negocjacje, mam absolutną rację. To trzeba zakończyć, przeprowadzić renowację. To jest prawda, tak jak to, że Kain zabije Abla. Decyzja niczego nie warta, historia mądra i ważna, która daje do myślenia, bo jest poważna. Cały czas właśnie tak. Są takie rzeczy, które chciałbym zmienić. Głos do sądku, musisz to ocenić. Docenić siebie samego, szanować to co się ma. Licznemu uległym, wiadomo. Los potrafi być przebiegły, nie wiadomo. Co się zdarzy, lepiej opukać. Problemów nigdy nie szukać. Czy zechcesz mnie posłuchać? Życie jest za Biblia, która się nie zmienia. Trudne i do przemyślenia złe wady, które chcą cię znieść, jest bez sesji. To co w tobie jest najlepsze, złe postępy są nieraz skuteczne. Lecz ci rozsądniejsze, czasem stają się głodniejsze. Zmieniają się z mniejszych na większe. Zastanawiam się, czy to jest konieczne. Rozsądek podpowiada ci, że to niebezpieczne. Zacznę w tym wszystkim puszyć, bo czas teraz głową ruszyć i oznajmić. Trzeba gdzieś się uczyć, kroczyć po błędach i porażkach. Nie w czarnych paszach, zwłaszcza jak masz rozsądny warsztat, przyjmij to z dubą, masz to w zastaw. I to jeszcze nie basta, to odświeża umysł jak gotę pasta. Prawdy muszę dociec, bo wobec ciebie trzeba żyć w porządku. Słyszysz ten głos? Oddalony z zakątku, to głos rozsądku, który kończy na tym wodku. To głos rozsądku, idealna postawa, wobec siebie samego, to podstawa. Życia codziennego, własna sprawa.